دا حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ مخ کے بیان کا او دا نبی علیہ الصلات والسلام دا پار پاغی کے اللہ تسلی بیانولا او دا امت مسلمہ دا پار پاغی کے لوی عبرتنا او نصیحتنا پراتو اس دیجے کی داغوی دا بچی دا حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ بیانے چدویم لکا دخپل والد غنتے اللہ ورت حکومت او بادشاہی مورکڑوا او پیغمبری مورکڑوا فرمائی ووہبنا اللہ وی بخلی وبخلی امونگا لداود حضرت داود علیہ السلام تا سلیمان سلیمان علیہ السلام دین علاوہ نور بچیم دا حضرت داود علیہ السلام خچون کی سلیمان علیہ السلام دا اللہ نبیو ذکر دوی ذکر خصوصا قرآن پاک کراغلے او بخلو منگ داود علیہ السلام تا حضرت سلیمان علیہ السلام نعم العبد خبندو دا اللہ ڈیر خلے خیستہ عبادت کو ان کے ہو نعم العبد خبندو انہو بیشک دا سلیمان علیہ السلام اواب ڈیر را گرزی دن کے ہو اللہ تا ہر یوکار کے اللہ ترا گرزیدو دا اللہ تسبیحاتی وی لکا اواب مانا در تمخ کی تیر شوا ایدو عرض علیہ داغوی لوی بادشاہی و لوی حکومتی و او دا جہاد سلسلہ دا شروع و زکا انبیاء علیہ السلام تا اللہ حکومت و بادشاہی دی دا پار ورکی چی اغیخ پل قوت و زور دا دین دا فیدی دا پار استعمال کی لکه دنیاوی بادشاہان خپل زور د ظلم زیاتی او د بے انصافی د پاره استعماله نو حضرت سلیمان علیہ السلام د جهادی اسونو معاینه کولا او د کی داغه حال الله ذکر کئ ایذو عرضا کل چی پیش کړی شویو علیه پد سلیمان علیہ السلام بالعشیه په وخت د مازیګر کې د زوال نوال دنور پریوتو پوری دیتا عشی وی ایدو عرض علیه کلچ پیش کرشیو پاغبانی بالعشی پا وخد مازی گر کے اسوافناتو سوافنات اغا سنو توی چدا پدریوخ پو مضبوط ولاروی او غسلور مخپا داسی اوچته کړي او داغه غسر لګي د کپي غسر لګي د تسوافنات وای او دا د کارو د قیمتي د عمدو اسونو نخا ولا مدا چي پدريو خپو مضبوط ولاړوي او پدې خپل خپو کې یو وخت په اوچته کړي سوافنات دي توي اسوافناتو اغا پدری اخپوبانی والاڑ سنا الجیاد کرا جیاد اغا استوی جداغی دا سٹ اگدوی او دا دا است دا بہتر والی علامی چی سٹ اگدوی او جیاد تیز رفتارو تموی نسوافنات اغا اسنو توی چی پدری اخپو مضبوط والاڑی او یوی اوچه تکڑی گنتیوی داغی لا اغا سم او سر لگی اول جیاد اغا کرا او قیمتی سنو توی چا دیر گڑندی وی او دارنگی داغی سٹونو اگدوگ دی ایدو عرض علیه کلچی پیش کرشیو پا حضرت سلیمان علیہ السلام بالعشی پا وخد مازیگر کی اسوافنات الجیاد اغا پدری اخپو بانی ولاد اسنا الجیاد کرا او دا اللہ رب العزت دی امت تخی چی دا جہاد دا اسباب و سرا مینا و محبت دا انبیاء علیہ السلام سنت دی فقال ویلیو حضرت سلیمان علیہ السلام انی احببتو بیشک زمینا و محبت ساتم حب الخیری مینا دا مال سر چی سننی زما د دې مال سره مینه دا اغه مال سره شه دې جهادي سنا او دا مینه ور سره ولي ساتم من ذکر ربي د پار د یاداش د رب زما او د ذکر ربي نه مراد دې دې کې جهاد فی سبیل الله دې زما د دې مال او د جهاد دا سنو د جهاد سره مینه دا او دا مینه می ور سره ولي دا د پار د جهاد او د یاداش د خپل رب ذکر ربین مراد جہاد فی سبیل اللہ دے او دا دا سے مال سر مینا دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام چی پاغی جہاد کی گی دارنگ پاغی بانی نیک کارون کی گی دا سے مال دا اللہ نا غختلم ممنوع ندی مطلقی مال دا ناروا ندی او نا مطلقی دا مال سوال پا شریعت کے ناجیز دے دا سے حلال مال چی اغویم حلال او بیا لگیم دا اللہ پا دین بانے اغی بارکی خو اللہ ویلی واسأل اللہ من فضله اللہ نا دا اللہ فضل غوڑی چگہ حلال مال لے فقال ویلی حضرت سلیمان علیہ السلام انی احببتو بیشک زمین ساتم حب الخیر من دمال چگہ سننی او دا مین ورسر اولی ساتم عن ذکر ربی د وجه د یاداش د رب زمانہ چغه جهاد دے زما د دې سن سره مینا دا لکه د حضور صلی الله علیه وسلم دا سن سره مینا وا روایتو کې نام راغلی چې نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک د جهادي سنو خدمت کړي دی پورې روایتو کې راغلی چې کله په خپل صادر مبارک چې د حضور صلی الله علیه وسلم صادر سور الوی شان لري پا اغا سادری د جهاد د اسنا د خپل اسنا دوڑی سندلی دا اللہ د حبیب د جهاد د آلات و سردم رمینو او دا سنو بارک نبی علیہ السلام فرمائلیو چه تر قیامت پوری اللہ پا دوی کی سکڑے خیر اچولے تر قیامت پوری اللہ رب العزت پا سنو کی خیر اچولے دا د حضرت سلیمان علیہ السلام کر کر اسنو بعض روایاتو کی دام راغلی چدا دا اللہ قدرت د دغه اسونو وزر می لکه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام مخ کی ذکر کړو چې د سلیمان علیہ السلام اسونو داغه به وزر وی نو حضور صلی الله علیه وسلم تبسم کړو او د دې خبرې نه انکار نه کړې نو د دې اسونو کې د زنه پکې وزر می حضرت سلیمان علیہ السلام دا اسونو سره مینا ساتلا او دا دی امت تخی چی دا جہاد دا اسباب او دا آلات و سرمین ساتل سمر لوی اجر رہے دی وجہ نا روایاتو کی راغلی جہاد چون کی پہ اسلامی اعمالو کی ڈیر افضل عمل لے نوی دا مجاہد کا اصل و آخور کئی کو بور کئی او کاغے پہ یو گت پڑی تڑلے او دیکھ زیو کرازی دا ٹول خبر بدد پا نیکو کی لکلے کی تردی چی دا آس اغا خاشنبم ددد نیکی پتلے کی اللہ رب بلد نو د دې سنو کې د زنې پکې وزرې می حضرت سلیمان علیه السلام دا سنو سره مینا ساتله او دا دې امت ته خی چې د جهاد د اسباب او د آلات سره مینا ساتل څومره لوی اجر دی دیو جن روایتو کې راغلی جهاد چون کې په اسلامي اعمالو کې ډېر افضل عمل لې نو د مجاهد کا اصل واخو ور کوي کو بو ور کوي او کاغه په یو ګت پړی تړلې او دیکھ زیو کرازی دا ٹول خبر بدد پا نیکو کی نکلے گی تردی چدا سغا خاشنبم ددد نیکی پتلے کی اللہ رب العزت پر ازد قیامتی صحبائی حتی توارت بالحجاب تردی چپٹ شیو دا سنا بالحجاب پا پردے کی اسونا ور تا پیش والبیا مجاہدین وغی تمنڈی ور کولے نو اسونا چی منڈی کی نو دوڑی روچتی کی نو پاغ دوڑو کی دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا نظر نپٹ شد او نبی علیہ السلام ممدغشان دا مجاہدین معاینہ کولا پیدل و کسانو تے یوزے مقرر کرو دا آغی پیدل دا منڈی مقابل و ترغی پورے وا او سنو دا پارا انزے مقرر کرو او جہادی مشک بے پدی طریقی پا صحابہ کرامو کولو دا اسلحو سر مشک با کولو صحابہ کرامو حتی توارت بالحجاب حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شي اداسونه په پرده کې. دا د پخوانه د انګریز قانون را روانو چې مسلمان بیا اسلحه کوا او د اسلحه بار کې د ذل کې دمر رو بچوا چې دې په خطر او په ير کې هغه د هغه اولادم پاتې دي نه هم مسلمانان نه دي نسکي. اعلان کې څومره ابتدایي کې اسلحه جوړول مسلمانانو به جوړولې د مسلمانانو د اسلحه دا د دې لپاره زیب زینت. حضور صلی الله علیه وسلم په خپل اسلحه غسته استعمال کړی دا ډیرو صحابه کرام جوړولا او اکثر چې صحابه کرام به وفات او شهیدان شول نو بغیر د اسلحه نه دای نه بل شی بن پات کیدو. زکه د کافر د مسلمان د مز نه ير نشتا د حج او د زکات نه ير نشتا داغه ک ير دا نو د جهاد فی سبیل الله نه ير. زکه پدی باندې اسلام ته بلندی ملاویږي پدی باندې اسلام ته عزت ملاویږي. حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شوی دا په پرده کې. سلیمان علیہ السلام ویلی ردوها علیا را واپس کئی دا سن پما بانی. نو مجاہدین واپس را وست فتو فقن شوروش و مسحم بسوک والاعناق چی مسکول پلا سن باندی اغ پندی و سٹن ددوی پخپل مبارک لا سی دا سنو دا پندو دا سٹن ددوڑی لرکولی اس چی مندووی دوڑی پیراشی نپاغ مبارک لاس سلیمان علیہ السلام دا اس دا اغا ستونو دا پندو نخاری لرے کولی او دا سیوی دا مالک دا طریقی اس چمن دووی دا سی پدی سٹھی ٹپی او کلا دا غیخ پی بانے لاس وی چی پاغی بانے خوشحالی گی. نو لکا سلیمان علیہ السلام پا لاس مبارکو تی دوڑی سندلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل سادر مبارک دا اسونو لدوڑی سندلی ردوها علیا را واپس کئی دا پا ما باننی پتو فقن شورو شو و مسحم بسوق چه مسکول پندئی ددوی والآناق و ستون ددوی. یو توجیح پدی آیات کریمہ کی داوا او دازمون مشایخ و ساتھزو رحمهم اللہ اغی غرہ کڑیوا آیات کریمہ کی مفسرین نورم توجیحات کڑی او دا زمون دا علماء و پنیزبان مرجوح دی او قابل اعتماد روایتون ندی. یو پا کدامو چو سلیمان علیہ السلام دا مازیگر پا وقت دا سنو معاینہ کولا دا مازیگر پا وقت دا سنو سکولا معاینہ کولا نو پا دی که شورو شورو چه پوها نشو او نور پریوتو دا مازیگر مستقضا شو نو ډیر په غضب او جلال کې راغې او وی دا اسونه را واپس کړي نو تورې را واغستا او ټول اسونه قتل کړي. وی الله رب العزت داغې په مقابله کې ورته هوا ورکا. ځکه دا یو مسله حدیث کې راغلی چې چا یو شی د الله د پاره قربان کو او یو شی د الله د پاره پریخو نو دا هغه الله غیرت ته دا هغه الله وعده ده چې د دین بهترین شی ور کوي. کله یو حرام او ناروا کار یو مسلمان دی وجنه نه پری دی وای زبس کو او سبا خرب نو دا ډېر لوی د کمزوري عقیدی علامه ده. کله چې یو مسلمان یو ناروا او ناجیز او حرام کار د الله د یری نه پری دی او د الله د حکم د وجنه غیرت کوي د الله وعده ده چې د دین به بهتر تنظیم دل کوي. نو کله چې سنا قتل کل اسونه قتل کل نو اللہ دا آغی پا مقابلہ کی ہوا ورطا ورکا. دائیو تفسیرم دو علماء کرامونا نقل لے خب آغی بانی مفسرین و زمونگ مشایخ و گن اعتراضو نکڑی. یو خدا چی دا اسون دا بیت المالو او دا بیت المال مال لطول و خلق و حق وی نو سرنگی نبی دور اسونا زکا باز روایاتو کی دا آغی زرگون تعداد راغ لے سنگی دا سے قتل کل. دویم کدا اسونو غخه د دغه نبی په دور کې خړلې جایز او ذبح کول نو ذبح خو پسټ کیږي او یو حیوان نه په ژوندونی پندای وال دا خو تعذیب دی او عذاب ورکول دی او د نبی دا شان دی چې یو حیوان ته دغه څه کوي. نبی علیہ السلام فرمایلی الله پار یوشی کې دا خوخی چې سانتی او شی نو ای ذبح چې کوي نو غ چاړه هته رکای ځکه په پسې چاړې باندې ساروی له تکلیف ملاوی او دام راغلی چې د ساروی مخ کې فقهاو لیکلي چاړه دې سړې نه تیره پټه دې تیره کی او داسې طریقې سره دې په تیره چاړه ذبح کی چې دلته تکلیف ملاو نشي او دلته پندای والی شي دویم دا د توارت بل حجاب ای معنی کوي چې پټ شنور په پرده کې نو مخ کې د نور څه ذکر نه راغله به هر حال داړم باندې تفسیر جتا سو اوریدو دغه افضل او غره دې اگر چې دا بلم د باز علماء کرامو نه نقل لې خود دغه وجوهات په بنیاد باندې زمونږه اساتذو علماء او محققین او خکړه نه ولقد فتنا سليمان او بشک امتحان راستو مون په سليمان عليه السلام ازمائش او امتحان کې موچول او القينا او غرزول مونږه اعلی کرسي په تخت داغ باندې جسدن یو ټکڑا بلا روحا ثم اناب بیاد اللہ طرف تے رجوع کڑیوا زن مفسرینو دا آیات کریمی پا تفسیر کی دا سی اقوال ذکر کری جگا صحیح نری او محققینو امام رازی رحمہ اللہ امام قرطبی ابن کثیر و روح المانی دا غرط کری او سم پا دی خلقو کی دا مشہور را وی دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی چکولا داد دپ دی لاسو یو گتو گنی بی بیانوی او ظلوی غسل خانے و بیت الخلا تطلو نو یوی بی بی تے اغا گتوار کا نو آغا پا بیت الخلا کیو شیطان و یل عیاض باللہ دا آغا پا شکل راغے و گتے تے واغستا و پلاسوی کا سلیمان علیہ السلام چی بی بی تے راغے وی گتا غی ورطا یا خطامان آغست آلان کیا وی شیطان العیاض باللہ دا نبی پا شکل کی راغلے بس بادشاہی لاړ عرص لاړل او پزید سلیمان علیہ السلام و یغپ تخبانی کی ناسو او بیا دا غشان گردیدو او یوزے کی بیا چانا سو غختل او گشیو دا دریاب پا غان میانو کبانی او غختل او ایتوی چگو رزاغ سلیمان علیہ السلام مویو پا کراگیر کو ویوالو چی توس دا داوی کے جز سلیمان علیہ السلام اخیر وی بیا نور مرگرو ملامت کو اور تے جو گوردایو کمزور غریب فقیر مسافر دے وتاو والو اخر یو دو ادا سے میانے ول ورکل چادے نہ زیاتی نو اغه یو مئی اغه پیری وی بیا دغه گوتہ غرزولے وا دریاب کی غرزولے وا نو اغه د مئی په خیټه کې وا سلیمان علیہ السلام را واغس او بیا بادشاہی شو داد یہود دروغ دے داد یہودیانو دروغ دے زکه يهوديانو کې زن ډلې داسې دي چې سليمان عليه السلام پیغمبر نه مني لکه تاسو له تیر شول ايوي دا ساحر او جادوګر ولعياذ بالله زکه الله وای وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نو دي يهوديانو دا طریقه دا چې انبياله مسالم بدنامول غواړي دا خبره دروغ دي او غلط دي نبي ته دا بادشاهي الله د نبوت او د خپل فضل او د رحم د وجه نه ورکړي وای دا د غوتو د وجنه ودی وجنه باز ملنګان لوګو ټول غوتی د غوتو نډه کیکړي د تاسو کوئی پدی غمی کی دا خاصه او پدی کی دا خاصه دا د زنانو طریقه د ګور نارینه ته بغیر د دی وړې غوتی نا پيو غوتا کی یاد خلاص یاد غس لاس په غوتا کی به غوتا چه نورو کنارو وار مرقات لیکلی زمونږ نورو فقهاو لیکلی امام بخاری رحمت الله علیه په باب تړلې او دا مسله د علماء په منس کی چې کله محدث په یو مسله باب وتړي غډېر اهمیت لري امام بخاری رحم الله ویلي باب الخاتم فی الخنصر باب د په بیان د دی کی نارینه ک غوت اچي نو دخیلاس یا د غس لاس په دی وړه غوت کې بیچه دا د زنانو طریقه دا چې دای په دی ټولو غوتو کې غوت یې چولې شي او نارینه ک بغیر دخیلاس یا د غس لاس د دی وړې غوت نه چې هغه ته خنصر وای د دین بغیر په بل غوته کې غوته واچول د عادت لپاره ناروا ده او مکروه ده امام بخاری رحمت الله علیه باب تړلې باب الخاتم فی الخنصر باب د په بیان د دې کې چې غوته بسړې په خنصر کې چې نو دا ملنګانو غوته چولی چا غټ غټ همې چولی سو کوئی دا حقیقت غمې ده دا سلیمانی غمې ده او دې کې دا خاصیت ده دې کې دا د دروغو کې سیری کيو سړې شل منه بوته ولار ده وغه په بی دین کې نو تا چې او زرا غونته ګټه پرې ګوتا چولې وای کی خاصیتونه لري چې دا کوي نو بوت په ګوت باندې چولې اعتماد او بروسا او یقین دا الله په ذات عالیه دی پدې دا دې ملنګانو د غلطو قبر پرستو پیر پرستو طریقې وي چې د سلیمان علیہ السلام دا دومره لوی بادشاہی آغا کمال گنلو دی یوی گوتی ندا دا اللہ پا فضل و رحم وا. اصل کی علماء لیکلی دا دی امتحان و جدا وا. بخاری شریف کی راغلی دی چې سلیمان علیہ السلام یو ذل دا قوم نبو پس ناراض شو نو گنی بی بیانی وی سل بی بیانی وی دا سلیمان علیہ السلام دی کسی بی بیانی وی سوینزی وی نو ویوی چی زبد دی بی بیانو سره هم بستری کو ما تبا اللہ سل بجیرا کی دا سل مجاہدین چی پاسونو سواری او جہاد کئی نو دا سور کافی خلق دی و دغا وقت انشاءاللہ ایر شد چی ما تبا سل بجیرا کئی اللہ انشاءاللہ و نوی نو دو بی بیانو سر چکل صحبتو شد یو کم سلو بی بیانو خود سر حمل رانگی او دیوی بی بی حملو شو نو یو ٹکڑا اللہ پیدا کا چیاغی کی روح ہم نو نو خادم اوین زراڑا پا کپڑا کی انغاڑلی و سلیمان علیہ السلام تے مخی لکی ہو دا وقت سلیمان علیہ السلام رایات شول چی ما خوکل دا بچو دا پیدا کی دو دا اللہ نا دا غفی رادل لرلی و ما انشاءاللہ نو گئی نو دی کی دا مراد دی اللہ وی ولقد فتنا سلیمانا بے شک امتحان روستے ومن پا سلیمان علیہ السلام وعلقینا غرزولی ومنگا علا کرسیہی پتخ داغبانی جسدن یو ٹکڑ بلا روحا ثم اناب او بیدم اللہ طرف تا رجوع کڑی وا او دیکی دام سلم رو تا گر دور الوی جلیل القدر نبی دے چی پا ہوا پیریانو انسانانو مارغانوی حکومت تے او ځان ته د یو سلو بچو فیصله کړي لیکن ان شاء الله تیر شي نو یو بچی ځان ته نشي پیدا کولی کله چې ځان ته انبیال مسالم بچی نشي ورکولې نو بل چاله بس بچی ورکی چې وای دا ډېر نیازمین دی مونږ په ډېرو باباګان اولیاء غوخته او ډېر اولیاء مو د دد غوختو د پاره را لړزولي دا الله نبی ته وګوره څومره لوی شان دی د سلو بچو څه کړي ځان د پاره فیصله کړي لیکن پیدا کیږي یو پیدا کیږي بسلو بی بیانو کې دی یو کم سلو ناړو پیدا کیږي نا او دی یوی نه یو ټوکړه پیدا شو چې روح پکې نو او دی کې بعض خلکو دغه روایت د بخاری شریف په عقل باندې تللې هغه خلق سک نقصانې دی ملک بعض داسې خلق تیر شوی چې خلق ډېر اسلامی نظریې باندې ولګوري خو هغه د دین بالکل جړې رئیس دی بنیاد رئیس دی او دا دای په کتابونو کې چې علما او سره کې نه ګوري نو بیا به دارازي یو کس تیر شوی چې اوس وفات ده هغه وای دا حدیث د سلیمان علیه السلام یې را وای دا ذهن ناخلی چې څنګه نبی رسول بی بیا نو سره په یوش په ملاو شو د نبی قوت او طاقت په خپل ځان باندې هغه قیاس کړي دا بخاری شریف روایت په دې ترتیب باندې رد کړي ده بیا سر نه ګوري ووهبنا الله وبخله ومنغا لداودا ده حضرت داود علیہ السلام ده پارا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نعم العبد دیر خبر نماز دیگر نعت الجیاد اغدریو خپو بانی ولاد الجیات کرا سنا فقال ویلیو حضرت سلیمان علیہ السلام انی احببتو بیشک زمین ساتم حب الخیری من دمال سرچی سننی او دا امین ورسر اولی ساتم عن ذکر ربی دا وجد یاداش دا رب زمانا ذکر ربی نا مراد جہاد دے دا جہاد دا وجد نا زمان دے مال او دی سونو سره مینا حتا توارت بالحجاب تر دی چی پټ شوی و دا په پرده کې ویلی سلیمان علیہ السلام ردوها علیا را واپس کئ دا په ما باندې فتوفقن شورو شوه او مسحم بالسوق چې مسح کوله بالسوق پندای د دوی والاعناق او سټونه د دوی ولقد فتنا وبشك امتحان کړو مونږه سليمان پادر سليمان عليه السلام والقينا اور آغرزول امونگا علا کرسی پتخ ددبان جسدن یو ٹکڑ بلا روحا ثم اناب بیاد اللہ طرف ترجو کڑیوا وردا پا مسلمانانو لازم دی چی پدی خپل ملک سمر بی دین ڈلی دی دائی دا قائد و نظان خبر دی لکشیگان بریلیان قادیانان پرویزیان دارنگی دیدے کہ مالا خبرو کا نیمرگیر لزوام کدا کتاب پیدا کنو دا ٹھول بیا یو یو والے انکشافات یو کتاب دے پاغی کے اغ خبری راج مکڑی کم چی مودودی سیب دا قرآن و سنت مخالفت کرے دا خبر چی مخ کی ماو کا چی بخاری شریف کی راغلی جی را اللہ نبی ویزا بسلو بیانو سر ملاوی دا مودودی سیب یاد دا کن نمالی بشی پا خبرو کا یعنی د قرآن و سنت یو خبر چستا قنم نینا بسکے رد کے وے دجال بارک متواتر روایتون راغلی ہر د حدیث و کتاب راخلی اگئی کوئی بابن فی الدجال بابن فی الدجال آوئی یہ کانا دجال محض ایک افسانہ ہے داوئی ایسی سے کیسا ہونتے رہے خبر با ندا انکشافات کتاب کے مرگری پیدا کو ناغی کی داغد تفسیر اغا نقصانات را جمکڑی او اغا دیر کمال کڑیا کتاب والا دے ویلی امت تا چی دا انبیاء و بارک دا انبیاء علیہ السلام بارک دا دس نظریہ و دا صحابہ کرام و بارک اس نظریہ و دارنگی دا ہر پیغمبر بارک دا اغا مختلف نظریہ ذکر کری دا یادو ساتی کم سڑی چی او استلاحی مدرسہ کی علم نہیں کڑے بلکہ اغا طالب دا کالج و دونیورسٹی وی او دے پا دینی جامع کی روزی نو دا امت دا تباکول دا پار روتے امت پا نقصاناتو کی اختکی نو دے دے کم اغدا خبر اکڑے بخاری شریف روایت تے نبی تا سمر الوی شان اللہ ورکڑے او توی جدا زما ذہن ناخلی دا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا او دا غید جہاد فی سبیل اللہ سرا دا مینی ذکر اللہ رب العزت کو چدا انبیاء علیہم السلام دا جہاد